diecie. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Nedewit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy o różnicach w oświadczeniach po spotkaniach między Amerykanami, Ukraińcami i Rosjanami. Prokurator Ewa Wrzosek domaga się ścigania europosła Jacka Ozdoby. Olga Tokarczuk, doktorem honoris causa Sorbony. Według Wołodymyra Zełenskiego Rosjanie nie chcą końca wojny przeciw Ukrainie. W ten sposób ukraiński przywódca skomentował wynik negocjacji rosyjsko-amerykańskich i amerykańsko-ukraińskich w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. W jego ocenie najtrudniejsze zagadnienia w rozmowach z Rosjanami to zawieszenie broni i kwestia integralności terytorialnej. Wołodymyr Zełenski w rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami stwierdził, że Kijów porozumiał się z Waszyngtonem w sprawie zawieszenia broni na Morzu Czarnym. Jak podkreślił, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo statków handlowych i portów. Ukraiński przywódca poinformował, że Ukrainie najbardziej zależy na porozumieniu w sprawie zakazu atakowania infrastruktury energetycznej. Kijów przekazał już amerykańskiej delegacji listę obiektów, które uważa za infrastrukturę strategiczną. Wołodymyr Zełenski poinformował także, że Ukraina porozumiała się ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie monitorowania przestrzegania zawieszenia broni. Porozumieliśmy się, że będzie można wykorzystywać kraje trzecie, na przykład kogoś z Europy lub Turcję, stwierdził Zełenski. Według prezydenta Ukrainy są jeszcze punkty, które wymagają dopracowania, w tym dotyczące ograniczenia sankcji wobec Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prokurator Ewa Wrzosek skierowała do prokuratury krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez europosła PiS Jacka Ozdobę. Według Onetu chodzi o użycie przez europosła słów uznawanych za powszechnie obraźliwe i stanowiących groźby karalne naruszenia nietykalności cielesnej wyrażane pod adresem prokurator Wrzosek. Słychać je na nagraniu z manifestacji przed prokuraturą. Dyle wskazuje na to, że ewentualne śledztwo zostanie oddelegowane do prokuratury spoza okręgu warszawskiego. Zakierowanie groźb karalnych grozi do 3 lat więzienia. Ostatnie dni na złożenie informacji o posiadaniu schronu lub innego schronienia dla cywilów. Takie informacje od straży pożarnej i prywatnych właścicieli samorządy mają gromadzić do końca miesiąca. To jeden z efektów nowej ustawy o obronie cywilnej. Wiele gmin i miast apelowało ostatnio o takie zgłoszenia. W podwarszawskim Pruszkowie było ich... Dostaliśmy takie jedno zgłoszenie. Mówi prezydent Pruszkowa Piotr Bąk, ale poza tym miasto szacuje, że ma nawet 62 tysiące miejsc w schronieniach takich jak piwnice budynków. W kolejnych miesiącach Straż Pożarna i Nadzór Budowlany sprawdzą te lokalizacje, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Czy jest możliwość przeprowadzenia tam remontu i czy ten remont będzie na tyle skuteczny, że ten obiekt będzie spełniał takie podstawowe kryteria bezpieczeństwa. Gorzej z planami na budowę schronów w samorządach. Na pewno nie jesteśmy w stanie wybudować schronów dla nawet połowy populacji miasta. Schron musi mieć dodatkowe wyjście ewakuacyjne, śluzy chemiczne, filtry itd., itd. Środki na ten cel w budżecie państwa mają się znaleźć już od przyszłego roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Olga Tokarczuk, doktorem honoris causa Sorbony, polska noblistka, odebrała tytuł podczas uroczystości w Paryżu. Jest jedną z 8 wybitnych osobistości, które zostały wyróżnione przez prestiżową paryską uczelnię. Nowa doktor honoris causa powiedziała, że traktuje ten tytuł jako uznanie przez Sorbonę jej literackiej wizji świata bez granic i bez paszportów. Olga Tokarczuk jest pierwszą polską pisarką wyróżnioną tym tytułem przez paryską uczelnię. 8 kategorii, 8 szans na zwycięstwo. Zbliża się finał 19. ogólnopolskiego konkursu o nagrodę reporterską Polskiego Radia Melchiory. Kapituła nominowała ponad 20 reportaży. Laureaci zostaną ogłoszeni pojutrze podczas uroczystej gali w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, mówi szef studia reportażu Polskiego Radia i juror konkursu Bartosz Panek. Liczby są wspaniałe. Tegoroczne Melchiory naprawdę zaskoczyły nas i chyba całe środowisko dokumentalistów, reporterów, dziennikarzy. Napłynęło 175 prac. Z tych prac wybraliśmy 24 fantastyczne audiodokumenty, reportaże audio, telewizyjne, prasowe, internetowe, a także podcasty oraz nominacje dla 4 osób, które odpowiadają za realizację akustyczną, a także dla 3 osób, które otrzymały nominacje w kategorii Twórca Roku. A wśród nominowanych twórców w roku jest m.in. Anna Dudzińska, reportażystka, redaktorka radiowej Trójki i współpracowniczka Studia Reportażu Polskiego Radia. Laureaci każdej z kategorii otrzymają nagrodę pieniężną oraz statuetkę Melchiora. Pula nagród wynosi ponad 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, przelotny deszcz będzie się przemieszczał z północy na południe. 7 stopni na wybrzeżu, 10 w centrum i 17 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy. Klucze? Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również, dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Jest 27. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Program realizuje Anna Regulska. Klub Trójki wydaje oraz przy telefonach czuwa Wojciech Dorosz. A dla nas dzisiaj punktem wyjścia do rozmowy będzie hit Netflixa. Serial, który przez pierwsze kilka dni od jego premiery zobaczyło ponad 24 miliony osób. Serial, o którym wszyscy dyskutują. Rodzice, nauczyciele, politycy. Podsekretarz parlamentarny do spraw ochrony i przemocy wobec kobiet i dziewcząt w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Wielkiej Brytanii, Jess Phillips, powiedziała tak: genialny serial Netflixa, Dojrzewanie, to nie tylko dramat, to niepokojący wgląd w umysły tysięcy młodych chłopców wypaczonych przemocą i nadużyciami, których są świadkami każdego dnia w internecie. Opowieść o przemocy wobec kobiet ze strony młodych chłopców w mediach społecznościowych wymusiła ogólnokrajową debatę w Wielkiej Brytanii. Ta debata realnie może doprowadzić do zmian w polityce. Wokół serialu toczą się dyskusje w programach BBC, Newsnight i Today, także w naszych polskich mediach. O czym serial opowiada? O 13-latku, który zostaje aresztowany pod zarzutem zabójstwa koleżanki ze szkoły. Ta sytuacja pozwala nam zajrzeć głębiej w relacje, te rodzinne, ale także te, które młodzi ludzie tworzą w szkołach. Bardzo chcieliśmy, żebyście spojrzeli na te rodziny i pomyśleli: o Boże, to mogłoby przydarzyć się nam, a to, co się tu dzieje, to jest najgorszy koszmar zwykłej rodziny. Tak mówi o filmie jego współtwórca i jeden z głównych aktorów, Stephen Graham. A ze mną w studiu są dzisiaj Danuta Wieczorkiewicz z Fundacji Zobacz. Jestem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A także Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak wejść w buty nastolatka, aby naprawdę go zrozumieć? Jak wejść w buty dorastającego człowieka, którego, mam takie poczucie, lata świetlne dzielą w tej chwili mentalnie od rodziców, dziadków? Ta przepaść pokoleniowa chyba może być już nazywana wyrwą pokoleniową z różnych powodów, o których będziemy dzisiaj rozmawiali, ale może spróbujmy zmierzyć się z tym pytaniem na początku, co my możemy zrobić, to znaczy jak wejść w te buty, żeby zrozumieć, kim jest człowiek, który dorasta w XXI wieku. Myślę, że trudno jest wejść tak, nie wiem, z dnia na dzień w buty jakby swojego dziecka, jeżeli nie towarzyszymy mu jakby od początku takiego jakby dorastania i nie wdrażamy jakichś takich naszych wspólnych norm, jeżeli jakoś nie tworzymy, nie wiem, rodziny, jeżeli jakby nie uczymy się wspólnie rozmawiać, nawet nie, że jakby my mamy uczyć nasze dziecko jakby z nami rozmawiać, ale powinniśmy się uczyć wspólnie jakby rozmawiać, wspólnego jakby dialogu z dzieckiem i takiego jakby rozumienia jakby zjawiska tego dojrzewania, jakby dorastania, jakiegoś dobrostanu czy jakby różnych perypetii i kłopotów jakby tych młodych osób, więc no, nie da się nauczyć tego w jeden weekend, ani po kursie jakiegoś takiego pozytywnego rodzicielstwa. Jakby no, jakoś trzeba być z tym dzieckiem ciągle i na co dzień. Tak, tylko wiele osób pyta o to w momencie, kiedy dzieci zaczynają dorastać i sprawiać naprawdę problemy. Wcześniej to wszystko było takie bezproblemowe, takie naturalne, normalne i co powiedzieć ludziom, którzy nie zbudowali tej relacji, a w tej chwili muszą mierzyć się z młodymi osobami, które dorastają, które budują swoją tożsamość, które trzaskają przed nosem drzwiami i to wszystko trzeba udźwignąć. Znaczy, można to jakby oglądać z kilku perspektyw. W fundacji prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców dzieci, na przykład chorujących na depresję i często jakby ci rodzice jakby mówią o tym, że po prostu brakuje im wiedzy. Takiej wiedzy chociażby o takiej psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. I na przykład często cieszymy się, że nasze dziecko jest, no właśnie tak jak pani powiedziała, nie wiem, dobre, grzeczne i bezproblemowe. Potem okazuje się, że jakby to są takie dzieci, które na przykład nie potrafią wyrażać złości, nie potrafią się buntować. Nie wolno im tak naprawdę jakoś być, zaistnieć w tym domu ze swoimi emocjami. No i w momencie, kiedy te dzieci albo stają się na tyle silne, żeby się jakoś wyodrębnić, przeciwstawić, to wtedy jakby zaczynają to robić. Albo często jakby choroba, czy jakieś problemy, ale na przykład depresja, czy zaburzenia odżywiania są takim sygnałem, który jakoś przywołuje rodzinę do tego, żeby jakby się skupić na tym, co się jakby dzieje. I wtedy na przykład możemy rozpocząć jakiś proces nie tyle wychowywania, co w jakiś sposób już leczenia. W serialu jest takie wstrząsające dla mnie wyznanie matki. To wyznanie dla niej wydaje się być czymś takim naturalnym, oczywistym. Ona mówi tak. Mój syn wracał ze szkoły, zamykał się w pokoju i siedział do pierwszej w nocy przy komputerze. I ja prosiłam, kładź się spać, gasło światło, ale on ze mną nie rozmawiał. Czy nasze dzieci w swoich pokojach mogą być bezpieczne? Właśnie w tym serialu jest tak dużo takich symbolicznych scen, które możemy przywoływać właśnie w takiej rozmowie o tym, jak wygląda dzisiaj świat, jak wyglądają życie dzieci, ale też życie rodzin, jak wyglądają relacje, albo właśnie jak wygląda często ich brak. Dla mnie ten film właśnie to jest w dużym stopniu, bo on jakby jest przywoływany i przywołuje taką dyskusję o mediach społecznościowych i o internecie i rozumiem, że o tym też będziemy rozmawiać, ale przede wszystkim to jest film o właśnie relacjach i o tym, jak właśnie tych relacji z dziećmi nie mamy i to jest o tych kompetencjach dzieci relacyjnych, ale też rodziców. Ja myślę, że jak mówimy, że to mógłby być każdy z nas, że ta rodzina to mogła być, to jak dużo w tej właśnie rodzinie u tych głównych bohaterów jest tej nieumiejętności właśnie wyrażania emocji, wchodzenia w relacje, wiele takich momentów, tak jak ci rodzice na przykład rozmawiają i są zrozpaczeni, pojawia się córka i nagle zupełnie zmieniają miny, nic się tutaj nie dzieje, prawda? Czyli tego nie pokazują, tego co się u nich dzieje. Córka nagle mówi, ja też jestem ofiarą przemocy i w ogóle nie ma na to odpowiedzi. Syn mówi w rozmowie, chce się przyznać, wielka rzecz, wielki dramat, matka mówi, a jak tam z twoją alergią? Znaczy zmienia temat. Czyli to jest tak bardzo o tym, jak nie potrafimy właśnie wchodzić w tą relację już w takiej sytuacji, no tutaj akurat w tym filmie dramatu, ale też, że ten dramat wynika z takiej, myślę, kompilacji różnych okoliczności tych właśnie internetowych, tego jak wygląda no, szkoła, ale tego też jak wygląda to nasze życie relacyjne w domu i myślę, że to powinno nam dać też bardzo do myślenia. Ten serial jest tak odbierany szeroko i tak wstrząsający dla wielu osób, pewnie dlatego również, że niesie treści uniwersalne, takie bliskie, takie zwykłe niby, z których wynikają traumatyczne, potworne historie. Ja pytałam o to, czy dziecko może być bezpieczne w swoim pokoju. Czy może być bezpieczne w swoim pokoju, czy nie? Nie, no dziecko to jest taki faktycznie taki mit i często bardzo tak przywoływany w tej dyskusji o internecie i tutaj w tym filmie to tak wybrzmiało mi, to się tak wydało wręcz, jak ten film jest świetny, to ta scena taka nienaturalna, dlatego, że to jest to, co powtarzamy od lat. Dziecko nie jest bezpieczne w swoim pokoju, jak ma włączony tam internet i widać sobie cały czas z tego nie zdajemy sprawy, że internet to są treści, które dziecko ogląda, ale to są przede wszystkim relacje, kontakty, których doświadcza i można to ilustrować bardzo wieloma danymi, ale przede wszystkim takimi zjawiskami w ogóle, których nie jesteśmy świadomi, że dzieci, już nawet te najmłodsze dzieci są nakłaniane do tego, żeby wysyłały materiały, rejestrowały i wysyłały materiały o charakterze erotycznym, seksualnym i to już 6-7-letnie dzieci, tak więc no, nie są bezpieczne, jeżeli dajemy im dostęp do serwisów komunikacyjnych, dostęp do internetu, do treści, do których nie powinna absolutnie mieć dostępu. Jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o dzieci, małe dzieci i pornografię? Bardzo niepokojąco jest, aczkolwiek też jest tak, że faktycznie te dane mamy od lat. One faktycznie są może coraz bardziej niepokojące o tyle, że spada wiek tej inicjacji internetowej, ale też ten wiek pierwszego kontaktu z pornografią. Dzisiaj to jest około 9-10 rok życia. Dzieci w wieku szkolnym ponad 50% ma kontakty z pornografią i to rośnie z wiekiem, ale już właśnie w tych klasach wczesnoszkolnych to jest 1/4 dzieci, która ogląda, mało tego, że oglądają pornografię, to jeszcze jest duży odsetek, wysoki odsetek dzieci, które ją oglądają regularnie. I też badania, szereg badań, które pokazują ten ogromnie niszczący, negatywny wpływ, korelacje oglądania pornografii, nie tylko z przekonaniami, ale też z zachowaniami internetowymi. Tak więc no znowu się gdzieś to wszystko łączy. Te dzieci, które wysyłają, czy dają się namówić na rejestrowanie materiałów pornograficznych na przykład, dużo z większym prawdopodobieństwem to zrobią, jak oglądają pornografię, bo są oswojone z pewnymi sytuacjami. Wydają się one naturalne, tymczasem absolutnie nie powinny być. Bohater serialu, główny bohater serialu, 13-letni chłopiec, jak się potem okazuje, jest ofiarą przemocy, ale też jest oskarżony o zabójstwo swojej koleżanki. I historia wygląda w ten sposób, że najpierw ojciec próbuje znaleźć, tak jak wielu ojców i wiele mam, jakąś pasję. To dziecko gra w piłkę nożną, jest wyśmiewane. Potem zajmuje się boksem, również nie idzie mu to, ale rysuje, pięknie rysuje. I ojciec wypowiada takie bardzo ważne zdanie w tym filmie. Ta pasja pięknie się rozwija do momentu, póki nie poprosił nas: kupcie mi komputer. I rodzice kupują komputer w dobrej wierze. I od tego momentu zaczynają się wszystkie problemy. Myślę, że to jest taka symboliczna scena, która ma miejsce także w wielu domach, umysłach. Nie wiem, myślimy o tym, robimy to. Nasze dzieci dostają ten komputer, zmieniają swoje zachowanie. To jest moment pułapka. Jak sobie z tym poradzić? W jaki sposób nie stracić więzi z dzieckiem? Co zrobić, jeśli to w ogóle jest możliwe, aby to dziecko, odpływając w wirtualny świat, nie znikało z naszego realnego życia? Ja myślę, że jest troszkę inaczej, nie wiem, być może trochę gorzej, bo to nie jest tak, że jakby ten symboliczny komputer pojawia się w jakimś wieku, tylko to jest chyba już tak, że jakby my jesteśmy rodzinami, które wychowują dzieci, jakby po prostu mając komputer pod pachą, I to są te wszystkie dzieci, które na przykład, nie wiem, w sklepie dostają tableta, żeby mama mogła, nie wiem, na przykład coś przymierzyć, albo żeby, nie wiem, zjadły posiłek przy bajce, nie? Więc jakby to jest taki obraz, który jest, no, jakby w życiu każdego dziecka, właściwie od, można byłoby powiedzieć, urodzenia. Poza tym to nie jest tylko komputer, bo to też są, nie wiem, chociażby telefony, to są smartfony, które dzieci dostają. Dla swojego bezpieczeństwa, albo jakby na przysłowiową komunię, i one jakby potrafią z tego wszystkiego korzystać. One potrafią, nie wiem, w wieku 2-3 lat, rodzice się często chwalą, że dzieci potrafią obsługiwać media społecznościowe lepiej niż jakby oni sami. I okej, no jakby żyjemy w takim świecie i myślę, że tego świata nie jesteśmy w stanie zmienić. Natomiast jakby to, co możemy robić, to jakby towarzyszyć dziecku w poznawaniu tego świata. I jakby rozmawiać z dzieckiem o tym, nie wiem, co zobaczyło, jakby co tam może zobaczyć, jak w danych sytuacjach jakby może się zachować. Kiedyś, jak nie było tego internetu, w naszych czasach 40-50-latków, jakby była telewizja, nie? I były filmy takie, nie wiem, na których, nie wiem, można było zobaczyć morderstwo i dużo przemocy. I jakby to też się działo. Natomiast jakby fajnie, jeżeli po prostu jakby rodzic tłumaczy dziecku chociażby na przykład to, że to nie jest prawda, tylko jakby to jest film. I myślę, że to jest jakby w tą stronę. Jeszcze myślę sobie, że taką profilaktyką chociażby depresji, ale też, nie wiem, jakby różnych trudnych sytuacji i takiego zdrowia psychicznego, to o czym pani powiedziała w kontekście jakby pasji, zainteresowań, że jakby budowanie poczucia wartości dziecka, które buduje się również na jakby zainteresowaniach, jest takim dużym czynnikiem ochronnym. Bo jeżeli my jakby mamy dobre poczucie własnej wartości, to też łatwiej nam jest jakby funkcjonować w świecie realnym. To, co myślę, że jest ważne, bo to oczywiście wszystko się zgadza, ale jednak ważne, żebyśmy mieli świadomość też tego, bo często nie mamy jej jako rodzice, że jednak telewizja kiedyś, internet dzisiaj, to są rzeczy, które jest z jednej strony można porównać, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że są zupełnie różne media, to znaczy siła przyciągania, siła wciągania już dzieci, młodzieży, jeżeli chodzi o internet, jest nieporównywalne do tej takiej linearnej, pasywnej telewizji. Znaczy to są algorytmy, to jest cała mechanika, która jest obliczona na to, żebyśmy tam spędzali jak najwięcej czasu i to działa również na dzieci, a może nawet szczególnie na te dzieci, które jeszcze tak rozwojowo nawet nie są gotowe, żeby jakkolwiek to kontrolować. Natomiast ja jeszcze wracając do tej sceny, bo też, która została przywołana, tych wspomnień o dzieciństwie tego chłopaka, to myślę, że to też jest bardzo ważne, że no, możemy mówić tutaj, faktycznie pojawił się internet i chłopiec stracił zainteresowanie swoją pasją, no ale ten internet się nie pojawił znikąd, tylko to rodzice jakby przyzwolili na to i faktycznie z jednej strony musimy przygotowywać dzieci do tego życia w świecie mediów elektronicznych, ale z drugiej strony musimy też stać na straży, żeby nie zostawały ich zbyt wcześnie, żeby to faktycznie nie było zamiast pasji. No i druga rzecz w tej samej scenie, jakby te wspomnienia tego ojca, to znaczy to dziecko nie tylko, że było wyśmiewane, jak grało w piłkę, znaczy owszem było, ale było wyśmiewane również przez ojca, który był zażenowany, który się wstydził, który odwracał wzrok. I teraz jakby to jakby zestawić z tym wszystkim, co się wydarzyło, no to jest chłopiec, który jest odrzucony, który potrzebuje akceptacji, nie dostaje tej akceptacji od dziewczyny, która go wyśmiewa i ją zabija. Natomiast wcześniej nie dostał tej akceptacji, nie zbudował nikt jego poczucia wartości, nie zbudowali rodzice i ojciec, który nie mógł patrzeć na to, jak chłopczyk sobie nie radzi z graniem w piłkę. Tak więc zamiast się nim zachwycać i go wspierać, tak więc to też jest bardzo ważna informacja, myślę, dla nas, że to jest wszystko z jednej strony o internecie, ale z drugiej strony o tym, co my wnosimy w życie dziecka i naszej uważności, naszej obecności, naszej relacji, którą tworzymy, bądź nie. Tak, ale ojciec też mówi o tym, że jego tata brał pas i go po prostu tłukł. tłukł go do krwi. I on przysiągł sobie, że jeżeli będzie miał dzieci, nigdy tego pokoleniowego kręgu nie powtórzy. On ten krąg przerwie. Nie wprost, starał się bardzo. Ale to jest bardzo istotne, z czym przychodzimy do nowej rodziny, z jakimi doświadczeniami i na ile się staramy. Ten ojciec jest bardzo tragiczną postacią, bardzo świadomym człowiekiem tego, co zrobił. Natomiast odnosząc się do Państwa wypowiedzi, ja powiem tak, w dyskusji społecznej wokół serialu Dojrzewanie, wyraźnie wybrzmiał głos twierdzący, że algorytmy mediów społecznościowych zmuszają dzieci do przyswajania mizoginicznych, szkodliwych treści. W związku z tym dzieci powinny mieć zakaz korzystania z mediów społecznościowych. Tak bardzo zdecydowanie mówią ludzie w Wielkiej Brytanii, politycy również w Wielkiej Brytanii, ale w Polsce również takie głosy możemy usłyszeć. Co pan na to, panie Łukaszu? Absolutnie dzieci nie powinny mieć dostępu do mediów społecznościowych. Znaczy to wynika zgodnie z mechaniki, z treści. To w zasadzie nawet wynika z prawa. Znaczy media społecznościowe są dozwolone od 13 roku życia. Faktycznie dyskutuje się, czy ta granica nie powinna być postawiona wyżej, ale problem zasadniczo polega na tym, że powszechnie z mediów społecznościowych korzystają dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 6, 7, 8-letniej. Badania pokazują, że to jest tam około 1/4, 1/3 dzieci. Tak więc to znowu jest dosyć złożona kwestia, bo to jest odpowiedzialność mediów społecznościowych, dostawców tych usług. Powinni skutecznie weryfikować wiek, powinni dbać o to, żeby takich treści, takich algorytmów tam nie było w ogóle, ale już na pewno, żeby one nie docierały do młodych ludzi, ale znowu jest to też odpowiedzialność nas, rodziców, no bo bardzo często wiemy, że nasze 10-letnie dziecko korzysta z TikToka, Instagrama, natomiast nie wiemy, co to w ogóle jest ten TikTok, Instagram, ten film. Może nam otworzyć oczy i bardzo dobrze, żeby tak zrobił, ale też do końca w to, znaczy mam taką wątpliwość, bo bardzo często przez media przychodzi burza jakaś związana, ktoś popełnił samobójstwo z powodu właśnie hejtu w internecie, z powodu przemocy rówieśniczej i faktycznie rozmawiamy o tym, zapalamy świeczki, empatyzujemy z tą sytuacją. No ale tak trochę jak w internecie, tak i te sytuacje gdzieś przemijają, już tam po 2 tygodniach rozmawiamy o innym serialu. Mam nadzieję, że tak, że jakiś ten efekt zostanie z nami na dłużej, ale też niejaką wątpliwość. Nasze małe dzieci korzystają masowo z mediów społecznościowych. My jako rodzice, trudno powiedzieć nawet, że w dobrej wierze, ale tak rodzice twierdzą, nawet są w stanie zarejestrować niższy wiek dziecka, żeby tylko ono mogło korzystać z tych mediów. Jakie konsekwencje tego rodzaju działania nasze, także, bo pozwalamy, dajemy przyzwolenie dziecku na korzystanie z mediów społecznościowych w bardzo młodym wieku. Jakie konsekwencje to dziecko będzie ponosiło w swoim nastoletnim i późniejszym życiu? Myślę sobie, że to, co jakby możemy jakby zobaczyć na pierwszym planie, to chociażby jest coś, nad czym się nie zastanawiamy, że jakby fałszując ten wiek dziecka, jakby przyzwalając, tak naprawdę chociażby uczymy dziecko kłamać. Nie? Czyli jakby normy w ogóle społeczne, czy jakby umowy, czy właśnie jakieś takie chociażby prawo, nie? Jakby jest takim czymś, co jakby my dostajemy w domu. To jest coś, czego my jesteśmy uczeni i myślę sobie, że jakby tutaj już idzie jakby szereg różnych konsekwencji. Okej, czyli no, wyobrażam sobie, że taki maluch, nie, który maluch, no, mówimy o 6-7-letnich dzieciach, który jakby dostaje taki, właściwie rodzice sobie się często usprawiedliwiają, bo ten dostęp jest ograniczony, czyli na przykład mają tylko 2 godziny internetu dziennie. Te dzieci, no właśnie, jakby uczą się jakby poruszać po tych mediach społecznościowych, ale te media społecznościowe też budują jakby coś, czego dzieci nie dostają w domu, czyli budują obraz świata. Czyli one się przyglądają, nie? Na przykład dziewczynki, chłopcy przyglądają się jakby modelkom, tak? Tutaj mówimy o pornografii, czyli jakby, no, jeżeli w domu, a dalej w naszych polskich domach nie rozmawia się z dziećmi o seksie, dalej nie rozmawia się w ogóle z dziewczynkami, ale też z młodymi mężczyznami o menstruacji, czy jakby o nocnych polucjach, no to jakby ta treść, którą one sobie przyswajają, jest treścią, nad którą my zupełnie nie mamy kontroli. Konsekwencją tego, że nasze dzieci korzystają z mediów społecznościowych, jest bardzo często także możliwość dostępu do pornografii. W momencie, kiedy ta pornografia pojawia się w życiu 7-letniego dziecka, 8-letniego, 9, 10, 11, 12-letniego, bo taka grupa była badana, jaki to ma wpływ na życie tego człowieka? To widać też w tym filmie, że w ogóle przyczynkiem do całej tej sytuacji było to, że 13-latek został nazwany incelem. Znaczy, czyli w ogóle przykłada się te... Co to znaczy? Że żyje w celibacie wbrew swojej woli, czyli z winy kobiet. 13-letni chłopiec, prawda? Powiedzmy tak. Znaczy, i tak faktycznie dzieciaki myślą sobie w tych dorosłych kategoriach, dlatego, że oglądają treści dla osób dorosłych. I oczywiście nawet dla osób dorosłych pornografia i wszystkie te treści właśnie znowu gdzieś tam jeszcze pozycjonowane i nasycane przez algorytmy są szkodliwe i mogą prowadzić do jakichś negatywnych czy nawet ryzykownych zachowań. No ale co dopiero dla dzieci. Tak więc dzieci uczą się świata, tak jak to tutaj już padło z internetu, i uczą się też tego właśnie, czym jest seks, czym jest seksualność, jak należy się traktować nawzajem, jak mężczyźni mogą traktować kobiety. Uczą się tego z pornografii, która jest zupełnie nierealistycznym obrazem, jest przemysłem bezdusznym, przemysłem, gdzie 1/3 materiałów jest produkowana z popełnieniem przestępstwa wobec kobiet. Materiałów, które są coraz bardziej brutalne, dlatego że takie treści są potrzebne, żeby zatrzymać uwagę konsumentów pornografii. No i to oglądają 7, 8, 9-letnie dzieci, tym nasiękają i to później jest dla nich punktem odniesienia i to jest jakiś dramat naprawdę. To ja zapytam w kolokwialny sposób, co tym dzieciom to robi w momencie, kiedy to oglądają i co to robi tym dzieciom, kiedy stają się dorosłymi osobami? Są takie badania, które pokazują, że te najmłodsze dzieci po prostu regularnie boją się pornografii, bo jej nie rozumieją i odbierają to jako materiał przemocowy. Zdarza się też, że przekładają to też na zachowania, których się domyślają, czy które w jakiś sposób obserwują siebie w domu. Na przykład obawiają się o bezpieczeństwo matki, na przykład, czy ojciec jej nie traktuje tak, jak mężczyźni traktują kobiety w pornografii i tak dalej. Tak więc to jest takie o zupełnym niezrozumieniu i o strachu. I o niepokoju, którego też trudno jest wielu dzieciom rozładować, bo nie mają relacji z rodzicami. To jest poczucie wstydu, tego, że być może spotkają się z jakąś karą, czy z pretensjami, że takie treści oglądają. Natomiast na starsze dzieci to też, no koniec końców, to może w ogóle zrujnować i pierwsze doświadczenia jakieś romantyczne, seksualne i w ogóle życie na dobrą sprawę, no bo to jest ten wzorzec, który jak nie ma jakiejś chociażby równowagi właśnie tego komentarza ze strony osób dorosłych, edukacji seksualnej, no to zostaje z człowiekiem. No, ja i to bardzo wiele też filmów, dokumentów, badań z młodymi ludźmi, którzy pokazują takie no, jakieś błędne koło, że młodzi ludzie z pornografii uczą się, co to znaczy atrakcyjna kobieta i takiej kobiety szukają, ale jednocześnie kobiety w pornografii to są ziry. Tak więc no, nagle jest tak, że to się wyklucza. Tak? Tak więc no jakoś, no tak zresztą widzieliśmy tego bardzo dużo było w tym filmie właśnie tych wzorców, które później regulują życie młodych ludzi, powodują też właśnie no przemoc, chociażby przemoc rówieśniczą również. Użył pan słowa zdzira. Tego słowa nie będzie rozumiało dziecko, tego słowa nie będzie rozumiał nastolatek. Nawiązuje do tego, że... Nie, jak najbardziej. To jest absolutnie... będzie rozumiał. Młody nastolatek nie. Robiłam badania na ten temat. Znaczy nie, to jest takie tłumaczenie. Mówię o 11-12-letnich dzieciach. To będzie anglojęzyczny termin. Tak, absolutnie. W każdym razie ja nawiązuję do tego, że ta wyrwa międzypokoleniowa, ta przepaść międzypokoleniowa jest pogłębiana poprzez to, że nie możemy się skutecznie skomunikować komunikować, ponieważ nie rozumiemy języka naszych dzieci. To są emotikony, to są skróty, to jest, są nowe słowa, których jeszcze niedawno nie było. Jest to bardzo trudne i również w serialu, wokół którego dzisiaj toczy się nasza narracja, jest taka nieprawdopodobna scena, która wiele nam uświadamia, że policjant musi posłużyć się doświadczeniem własnego syna, żeby zrozumieć, o co w śledztwie chodzi. Dlatego, że ten cały świat emotikonów i tych nowych słów jest kompletnie niezrozumiały. Co my, rodzice, dziadkowie, możemy zrobić, żeby też w ten sposób rozumieć nasze dzieci? No, myślę, że jakby możemy je jakby zapytać wprost. Natomiast jest to trudne, bo te dyskusje, czy te dialogi, no one jakby odbywają się w świecie jakby wirtualnym i znowu, jeżeli nie jesteśmy jakoś blisko z tym młodym człowiekiem, no to też trudno nam jakby w ogóle doświadczyć tego, jakby czego ono doświadcza. W takim kontekście. Ale też ja myślę, że wcale to nie jest takie ważne, żebyśmy wiedzieli w ogóle i znali znaczenie tych wszystkich emoji i tego wszystkiego, co się dzieje w internecie. No po prostu musimy uczestniczyć w życiu dziecka. Ja, znowu, to jest dokładnie ta scena i dokładnie, tylko ja ją inaczej bym jakoś zinterpretował. To jest policjant, który rozmawia ze swoim synem i ten syn mu tłumaczy to znaczenie faktycznie tych wpisów w internecie. I ta rozmowa trwa, nie wiem, 90 sekund czy 2 minuty i później ten policjant wychodzi i mówi policjantce: kurczę, ja nigdy tak długo nie rozmawiałem ze swoim synem. Tak, nie? Tak więc to jest tak naprawdę i później taka kolejna scena, też super ważna, zamykająca ten odcinek. Mhm. Myślę, że to jest też takim ważnym przesłaniem, że do niego dociera to, jak bardzo zaniedbał to swoje rodzicielstwo i znowu w taki zupełnie nieporadny sposób podchodzi do tego syna i mówi: jestem głodny, nie? Pojedziesz ze mną coś zjeść? Ten syn mówi: nie, znaczy, i dopiero mówi to, tak naprawdę to, czego tak wielu z nas nie potrafi powiedzieć: kocham cię, chcę z tobą porozmawiać, chcę z tobą spędzać czas. No i syn mówi na to: okej, chętnie coś zjem. Znaczy, i to jest tak naprawdę, jak dla mnie, sens. No domyślam się, że oni pojechali, jedli czy nie jedli, ale nie rozmawiali o tym, co znaczą emotikonki, nie? Tylko tak naprawdę po prostu byli ze sobą w kontakcie i to jest najważniejsze. I to jest też taką przeciwwagą dla tego internetu. Jak my jesteśmy w kontakcie z dziećmi, to jesteśmy w kontakcie z ich wyzwaniami, problemami, tłumaczymy im ten świat, jak nauczymy dzieci. Nie potrzebujemy znać emotikonek, które oznaczają przemoc, żeby rozmawiać z dziećmi, że nie ma miejsca na przemoc, że nie można stosować przemocy, że trzeba reagować na przemoc, że zawsze jak ich doświadczasz, to ja jestem, ja cię wesprę, ja ci pomogę i nieważne, która tam emotikonka jakby cię skrzywdziła czy zasmuciła. Ważne, że ja jestem i nie będziemy rozmawiali o emotikonkach, tylko o tym, jak się czujesz, jak ci mogę pomóc. W momencie, kiedy mamy relacje, ale w momencie, kiedy budujemy te relacje, bo to wszystko zaczyna się od siebie. Jeżeli my potrafimy sobie powiedzieć kocham cię, powiemy drugiemu człowiekowi. Więc to też pokazuje pięknie serial, ile do zrobienia ma nasz dorosły świat. Natomiast te emotikony mogą być kluczem do uratowania dziecka. Dlatego, że one niosą sobą bardzo trudne, traumatyczne, niebezpieczne treści. W związku z czym ja myślę o takim kontekście, o takim, kiedy my przeglądamy sobie nawet korespondencję dziecka, bo czujemy, że powinniśmy to zrobić, bo są takie sytuacje, które zagrażają życiu bądź bezpieczeństwu i kompletnie nic z tego nie wiemy. Ja jeszcze odnosząc się do tej sceny, chciałabym pokazać jakby jedno oblicze, które tutaj jest niezwykle ważne, że z jednej strony jakby ten rodzic jakby uświadamia sobie, że zaniedbał tą więź, ale ta scena pokazuje również, że jakby ten młody człowiek, czyli jakby syn, przychodzi do tego ojca z taką gotowością, żeby jakby z nim być, nie? I żeby go wesprzeć. I to jakby możemy też traktować jako taką symboliczną scenę tego, że te nasze dzieci bardzo chcą być z nami. I one jakby bardzo często wyciągają rękę i one jakby próbują nam coś powiedzieć, próbują nam coś pokazać. Czasami mówią wprost, czasami jakby mówią przez różnego rodzaju objawy, chociażby, nie wiem, okaleczanie się albo, nie wiem, przez rozrabianie. I napotykają mur, nie? Zdarza się, że napotykają mur, zdarza się, że napotykają jakby brak czasu, zdarza się, że jakby napotykają w ogóle jakby niechęć, nie? Czy tak jak ten serial pokazuje, też taki trochę wstyd, nie? Za to, że moje dziecko nie jest takie idealne, jak chciałoby się mieć. Więc to... Tak, to też takie o tym wpływie internetu, to też i u tego chłopca, i u tego Jamie'ego naszego, że te dzieci są takie przekonane o tym, że są bezwartościowe, że są brzydkie. Na przykład ten chłopczyk, no wspaniały aktor, ale też piękne dziecko. Debiutant. I na każdym kroku i w bardzo wielu scenach. I no ta cała sytuacja przemocy i morderstwa, która jest o tym odrzuceniu i o tym poszukiwaniu akceptacji. I odcinek, gdzie z terapeutką długa rozmowa przez cały odcinek kończy się tym, ale... Co o mnie myślisz? Powiedz, że jestem ważny. Powiedz, znaczy, czy ty mnie czy lubisz? Na każdym kroku ja potrzeba lubię. Potwierdzenia tak, swojej wartości? Czyli coś, co powinniśmy dostać w naszym, dzieci powinny dostać od nas w jakimś swoim właśnie tym najbliższym otoczeniu. Myślę, że możemy otworzyć mikrofon dla państwa. Bardzo gorąco zachęcam do dyskusji. 22 i 7 trójek. Co u państwa zadziałało? Co działa w budowaniu relacji z państwa dorastającymi dziećmi? Spróbujmy pójść w stronę światła i zastanowić się, co my realnie możemy zrobić, żeby sobie nawzajem pomóc, żeby te rodziny były szczęśliwsze, żebyśmy się bardziej rozumieli. Być może państwo mają swoje sposoby na to. To jest moje pytanie, ale oczywiście można je ominąć i mówić o tym, o czym państwo sobie życzą. 22 i 7 trójek czekamy na państwa, a ja w międzyczasie zapytam jeszcze, kto powinien wziąć odpowiedzialność za budowanie międzypokoleniowych relacji, bo wracając do tej sceny, kiedy syn tłumaczy ojcu, w jaki sposób działają emotikony i jest zapraszany przez ojca w bardzo nieudolny sposób na ich wspólne spotkanie, to ja wtedy miałam takie poczucie, że to dziecko jest bardziej dojrzałe od ojca. Że to się miesza w jakiś sposób. I stąd też to pytanie, kto powinien wziąć odpowiedzialność za budowanie międzypokoleniowych relacji? Myślę, że możemy to robić wspólnie. Czyli jakby... Ale odpowiedzialność jest nasza. Znaczy, jak a nie uważam, nasz dorosły świat? Nie możemy przerzucać na dzieci odpowiedzialności za... musimy to robić wspólnie oczywiście, ale myślę, że musimy wziąć odpowiedzialność dorośli. Ale dorośli to jest też rodzice, to jest szkoła, to są decydenci. To jest wszystko to, co może budować też takie środowisko jakieś, takie, żeby to się chociaż wydarzyło. Ja troszkę stanę w obronie tych rodziców, nie? Bo to są też jakby ludzie, którzy kiedyś byli dziećmi, którzy nie zostali jakby nauczeni różnych jakby tutaj sposobów na komunikację. Tak, ja też niosą nie swój atakować. Bagaż. Nie, tak, niosą swój rodzice bagaż. Ja trochę siebie, sam jestem rodzicem jeszcze w wieku ojca, głównego bohatera tego filmu, dzieci w wieku dwójki dzieci, tam też bardzo jakoś to osobiście odbieram. Ja, jak jestem krytyczny i może to być też takie odbierane jako krytyka rodziców, to ja faktycznie mam oczekiwania względem rodziców, ale również względem siebie i sam mam mnóstwo wyzwań na tym polu, tak więc po prostu chciałbym odciążyć od tego dzieci. Bardzo serdecznie witamy pana Przemka, który dodzwonił się do nas z Łodzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rzeczywiście wszyscy rozmawiają o serialu, nawet wsiadając do auta dzisiaj wieczorem o nim rozmawiałem ze znajomymi, więc mile zaskoczony byłem, odpalając trójkę. Mi się zapaliło kilka lampek oglądając ten serial, tym bardziej, że jestem ojcem i nastolatki, i siedmiolatka, więc chyba trochę z przerażeniem mimo wszystko o tych drzwiach, o których rozmawialiście, zamkniętych, posypuję chyba głowę popiołem, ale widzę też w serialu taką jakby odpowiedź. To, co mówiliście wcześniej o tym policjancie, który rozmawia ze swoim synem, to nagle jakby w serialu wszyscy są zagubieni, bezradni i jakby... po omacku chodzące, a kiedy pojawia się nagle ten dialog ich, to jednak jest to coś takiego namacalnego i stałego, więc może to jest prosta i jedyna odpowiedź w tej całej sytuacji, rozmawiać po prostu. Bardzo dziękuję, że pan zadzwonił. Bardzo dziękuję, że odniósł się pan do swojego osobistego doświadczenia, bo to wymaga ogromnej odwagi. Ale też jest to taki temat, że nie ma co, że to po prostu trzeba wprost, bo tu chodzi o zdrowie i życie naszych dzieci i o szczęście naszych rodzin. Także dziękuję pięknie. Pozdrawiamy Łódź szerokiej drogi. W momencie, kiedy dochodzi do granicznych zachowań naszych dzieci w serialu Dojrzewanie, chodzi o zabójstwo. Ale przecież na co dzień słyszymy także o tak szeroko dyskutowanych ostatnio samobójstwach. I nasz dorosły świat często po fakcie mówi, no nie, no rodzic nic więcej nie mógł zrobić. W tym filmie również to wybrzmiewa w finale. No przecież nie martw się, przecież pani psycholog powiedziała, my nic więcej nie mogliśmy zrobić. I w tym momencie we mnie rodzi się ogromny bunt, dlatego że wydaje mi się, że zawsze można zrobić więcej. Pytanie tylko, co? Żeby ta relacja była lepsza, bliższa, bardziej autentyczna. Jakby potwierdzając te słowa i stwierdzenie, jakby można opierać się na tym, że jakby badania mówią o tym, że 80% osób, które dokonało samobójstwa, w jakiś sposób informowało o tym wcześniej swoje otoczenie na różne sposoby, nie wiem, sygnalizując, mówiąc. Czyli myślę sobie, że no, to jest jakby kwestia jakby pogłębienia świadomości tego, że jakby te zaburzenia różne jakby w naszym świecie u dzieci po prostu są, nasze dzieci chorują. Mało mówi się o tym, że właściwie depresję diagnozuje się w wieku przedszkolnym, około 4% nawet dzieci w wieku przedszkolnym choruje na epizod depresyjny, nie? To jest jakieś 8% w wieku szkolnym i dochodzimy do 20% jakby w szkole średniej. To są jakby różnego rodzaju zaburzenia, które no jakby depresja, no ona sprzyja tym zachowaniom w jakiś sposób ryzykownym i temu, że jakby to ryzyko dokonania samobójstwa wzrasta. Więc no myślę sobie, że po prostu musimy się uczyć jako rodzice. Mm-hmm. Jedno z najnowszych badań, ja już nie pamiętam, nie przytoczę źródła, ale podaję wstrząsający fakt, że najmłodsza osoba świadoma, która usiłowała popełnić samobójstwo, miała 4 lata. To jest niewyobrażalne, ale tak stwierdzą naukowcy, że tak było. Otworzyliśmy mikrofon, zatem witam serdecznie panią Agnieszkę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam już syna 21-letniego na studiach, ale jeszcze 4-5 lat temu okazało się, że syn do nas przyszedł i powiedział, że był, w ogóle miałam córkę, ale powiedział, że czuje się chłopcem. I ja chciałam tylko, ja na chwilkę tylko zadzwoniłam, żeby przestrzec, ponieważ bardzo dużo ludzi wokół mnie mówiło do mnie, że to przejdzie, musisz coś zrobić, musisz nie pozwolić. Naprawdę tak jest. I jest taka presja środowiska cały czas. A ja pomyślałam, wolę mieć dziecko, niż go nie mieć. I po prostu było to dla mnie bardzo trudne. Proszę państwa, nauczyć się mówić synku do córki. Jestem i chciałam jakby wesprzeć ludzi, którzy mają taki problem, że trzeba słuchać tego dziecka, to była bardzo duża nasza praca. Mamy teraz syna na studiach, na Uniwersytecie Warszawskim, bardzo dobrze się uczy i żyje. No to chciałam tylko to powiedzieć. To ja chciałam pani powiedzieć tyle, że pani jest poczuciem sensu, wsparciem i szczęściem swojego dziecka, bo tak mądra akceptacja jest w stanie spowodować, że ten człowiek właśnie będzie na swoim miejscu. Z tym wszystkim, co ze sobą przyniósł na ten świat. Bardzo pani dziękuję za podzielenie się osobistą historią. Bardzo dziękuję, że państwo tak szybko zareagowali i prowadzą taką audycję. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Do widzenia. Pani Agnieszka wywołała temat akceptacji. Na ile to jest ważne, żeby nasze dzieci czuły się u siebie, na miejscu i ze sobą w porządku. No to jest kluczowe. Wszyscy potrzebujemy akceptacji. To jest jakaś jedna z podstawowych potrzeb i dzieci potrzebują być akceptowane przez rodziców, przez rówieśników, przez inne osoby dorosłe. No i dzieci muszą też same siebie akceptować. I faktycznie to bywa trudne, czy bywa wyzwaniem wobec tego, tak jak powszechnego hejtu z jednej strony, który nas otacza. To też bardzo widzieliśmy w tym filmie i to nie tylko hejtu w internecie, ale też tej regularnej przemocy rówieśniczej. To zazwyczaj jedno z drugim się teraz łączy i miesza. No i to ogromnie jakby jest ogromnym wyzwaniem, czy bardzo trudnym doświadczeniem dla dzieci. No z drugiej strony te wzorce internetowe, o których mówiliśmy, my prowadziliśmy takie badania 3 lata temu już, przygotowując taką kampanię, taki projekt edukacyjny Ciało nie określa, znaczy, gdzie właśnie takie staraliśmy się walczyć, czy zwalczać te wzorce internetowe, wzorce urody i to przekonanie, które o tym, że jest jakiś wzorzec i że jest jakiś rodzaj piękna, do którego trzeba jakoś tak próbować doszusować. No i faktycznie te badania pokazały, że młodzi ludzie nie akceptują tego, jak wyglądają i tym bardziej nie akceptują, im więcej czasu spędzają w mediach społecznościowych. 1/3 nastolatków, to reprezentatywne badania, czyli w Polsce, mówi, chciałbym albo chciałabym wyglądać tak, jak osoby, których profile oglądam w internecie. 1/10, czyli co 10 nastolatek mówi, nienawidzę swojego ciała, nienawidzę tego, jak wyglądam. I tak jak mówię, bardzo jest to koreluje, czy jest to związane z tą intensywnością korzystania z mediów społecznościowych, bo tam jesteśmy bombardowani po prostu tym wzorcem urody, także określony wygląd powoduje liczbę lajków, subów, wyświetleń, czyli przekłada się na popularność, na pieniądze i tak dalej. Tak więc jest to takim, no jeżeli teraz spojrzymy na statystyki, że nastolatkowie średnio spędzają 5,5 godziny w dzień powszedni, ponad 6 godzin w weekend, 4,5 godziny w mediach społecznościowych, średnio, ale to znaczy, że jest duża grupa, która korzysta dużo intensywniej, no to oni tam są non-stop. No to scrollowanie mediów społecznościowych polega na tym, że oglądają setki zdjęć na godzinę i to po prostu zostaje z nimi. Są nawet takie badania, które pokazują, że nawet najlepsza edukacja tego nie zagospodarowuje, że nawet jak dzieci wiedzą, ciało nie określa, wiedzą, że to wszystko, co możemy im najmądrzejszego przekazać, to i tak jak ich mózg jest narażony na tak intensywną ekspozycję jakichś obrazów, to one i tak są punktem odniesienia. Dlatego tak ważne są te reguły, ograniczenia, żeby po prostu tak długiej ekspozycji intensywnej dzieci nie miały. Wzorce w sieci to dla naszych dzieci są także influencerzy, przemocowi, ludzie, którzy radykalizują zachowania naszych dzieci. I do takiej sytuacji doszło także w serialu Dojrzewanie. I to, że ten chłopiec miał do czynienia z kimś takim, czy z tymi różnymi osobami, które radykalizowały jego zachowania, spowodowało, że doszło do tragedii. Dodzwonił się do nas jeszcze pan Borys. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W podróży, panie Borysie, pan jest. Dobry wieczór. Tak, jestem w podróży, ale nowoczesne środki pozwalają nie rozmawiać przez telefon. To najważniejsze. Tak, słuchamy. Tak. Chciałem zwrócić uwagę, podzielić się z Państwem takim przemyśleniem, bo wydaje mi się, że nie było o tym mowy. Chodzi mi mianowicie o to, że jeśli młodzi ludzie oglądają regularnie w internecie pornografię, to w zasadzie mamy do czynienia z zagrożeniem uzależnienia. I żeby to było po prostu jeszcze bardziej poważnie brane pod uwagę, bo nie chcę tego porównywać do uzależnienia od alkoholu albo narkotyków, bo nie mam takiej wiedzy, natomiast myślę, że to jest po prostu, trudno się z tego wychodzi, jeśli mamy do czynienia z takim, z tą nagrodą w głowie i regularnym powtarzaniem wydzielania tej substancji po prostu chemicznej i to jest, to może być, i w związku z tym powinniśmy naprawdę pomyśleć o tym, jak to jest poważne. Chciałem zwrócić uwagę, że ja dosyć lubię kinematografię i często wrzucam sobie urywki filmów do YouTube'a. I YouTube regularnie po minucie rozpoznaje to, jaki to jest film, czy to jest legalne, czy mogę to zrobić, czy nie. Wydaje mi się, że w dobie tej techniki, jaką teraz mamy dostęp i możliwości, to nie jest takie wcale trudne, żeby tą pornografię troszeczkę potraktować poważniej w internecie. I chyba się tego nie robi, bo mamy jakieś przyzwolenie na to. Ja mam 40 lat i pamiętam swoją edukację seksualną i mam wrażenie, że to się nie zmienia, w sensie, że jest pewnego rodzaju przyzwolenie na... Przynajmniej na moich jakichś lekcjach odnośnie seksualności, i no to nie było mowy o tym, że, o jakimś takim prymitywizmie tej pornografii i seksualności, tylko jakoś to było troszeczkę w cieplejszym świetle. Tak mi się wydaje. Takie mam wnioski po 40 latach życia. I akurat jadę i miałem raz, drugi, trzeci zające. I one po prostu tak bezsensownie kopulują i nikt tego tak nie powie wprost, nikt tego tak nie nazywa, a mamy tak naprawdę do czynienia z jakimś takim prymitywnym zachowaniem i trochę chyba zbyt lekko do tego seksu podchodzimy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Zostało się zającą, ale one akurat wiedzą doskonale, co robią. Świat przyrody jest potężny, przewidywalny i wszystko jest na swoim miejscu. Gorzej, jak człowiek to wypaczy. Dziękuję, że pan powiedział, panie Borysie, o pornografii. Szerokiej drogi życzymy. Myślę, że to jest ten sam obszar w mózgu i to samo się dzieje z naszą głową, z naszym mózgiem, kiedy dotykamy różnych uzależnień, a jednym z nich jest pornografia. Ale w takim razie, w kontekście tego, o czym pan powiedział, w jaki sposób dowiedzieć się, że nasze dziecko ma kontakt z pornografią i jak umiejętnie zadziałać, żeby niewłaściwe treści nie degradowały jego niedojrzałego systemu nerwowego? No, najlepiej to, szczególnie jeżeli chodzi o młodsze dzieci, no to się nie dowiedzieć o tyle, żeby po prostu tego kontaktu nie miały. Tak więc tutaj myślę, że bardzo ważne jest, żeby, chętnie odpowiem też na to pytanie, ale co zrobić, myślę, przede wszystkim, żeby nie miały tego kontaktu. I tutaj po prostu nie powinniśmy dawać dzieciom dostępu do pełnych zasobów internetu, nie powinniśmy dawać dzieciom własnego smartfona z dostępem do internetu, powinniśmy korzystać z programów kontroli rodzicielskiej i to mówię o dzieciach w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym. Przychodzi taki czas, kiedy oczywiście tutaj powinniśmy poluzować te ograniczenia, ale jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to jak najbardziej. Natomiast ze starszymi przede wszystkim musimy, tak jak mówiliśmy, rozmawiać i musimy tą przeciwwagę, to znaczy rzetelną informację. Dzieci prędzej czy później pewnie trafią na pornografię, tylko pytanie jest, co mi ta pornografia zrobi i jeżeli będą na to gotowe, no to będą już wiedziały, że to nie są wartościowe materiały, że to nie są prawdziwe materiały, że nie warto ich oglądać, nie warto wspierać tego przemysłu i tak dalej, tylko o tym musimy z nimi rozmawiać. No a jak się dowiedzieć, no to dobrze się dowiedzieć od dziecka, co dla pewno wielu z nas jest jakąś abstrakcją, ale naprawdę jak rozmawiamy, jak jesteśmy w kontakcie, jak nie jesteśmy karzącymi, krytycznymi rodzicami, jak wiemy, dajemy to pole do gdzieś eksperymentowania, do popełniania błędów, no to możemy to jakoś skomentować. Ja nie jestem zwolennikiem przeglądania historii, przeglądania korespondencji nastolatków, bo to nie buduje relacji. Tak więc, tak jak pani powiedziała, w jakichś zupełnie krytycznych, niebezpiecznych sytuacjach, jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to owszem, ale myślę, że przede wszystkim relacja, kontakt i ten kontakt, który będzie tym filtrem rodzicielskim na te wszystkie treści, które dzieci mogą trafić i znaleźć w internecie. No tak, bo jeżeli zbudujemy zaufanie pomiędzy nami a dzieckiem, to tego zaufania nie zbudują media społecznościowe pomiędzy dzieckiem a tymi treściami i naskórkowymi i bardzo szkodliwymi. Niewiele nam zostało czasu jeszcze, aby pogłębić tę rozmowę, to może na koniec poprosiłabym, aby państwo przekazali takie informacje związane z krytycznymi zachowaniami, trudnymi zachowaniami dziecka. Jakie to są zachowania, na które powinniśmy zwrócić uwagę? Bo z pewnością tego rodzaju zachowania doprowadzą do czegoś złego. W filmie mamy niby niewinna sytuacja. Chłopiec wraca ze szkoły, zamyka się w pokoju, siedzi sobie tam. Rodzice myślą, dobra, jest bezpieczny. Nie rozmawia z nami, szkoda, ale trudno. Ale to był dzwonek. To był dzwonek alarmowy, który rodzice przeoczyli. Jakich sytuacji w naszych domach, w naszej codzienności, w relacji z dzieckiem, my rodzice nie powinniśmy przeoczyć. Ja trochę się posłużę takimi kryteriami diagnostycznymi. Generalnie to jest tak, że jakby jeżeli zachowanie dziecka się zmienia, w taki sposób, który my obserwujemy. Jeżeli ta zmiana trwa dłużej niż 2 tygodnie i jest trwałym jakimś takim sposobem funkcjonowania dziecka w ciągu dnia, no to jakby niezależnie jaki jest powód, czy to będzie przemoc rówieśnicza, czy to będzie taka trauma związana na przykład z tym, że ktoś, nie wiem, pokazał dziecku film pornograficzny, czy to właśnie rozwija się depresja, to myślę sobie, że jakby taka zmiana w zachowaniu powinna być czymś, co powinno zaniepokoić rodzica. No znowu jakby mówimy, że jakby potrzebna jest do tego jakaś relacja, żeby zobaczyć tą zmianę, ale jeżeli dziecko się zmienia, to znaczy, że powinniśmy się tym zainteresować. I niech to będzie puentą naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za wizytę w naszym studiu. Pani Danucie Wieczorkiewicz z Fundacji Zobacz Jestem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A także panu Łukaszowi Wojtasikowi z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Anna Regulska, Wojciech Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, a już za chwilę muzyczne wytchnienie przy HCH. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Beethoven Małecki. Koncert jubileuszowy Macieja Małeckiego, autora wielu kompozycji solowych i kameralnych, na orkiestrę, pieśni chóralnych, muzyki teatralnej, filmowej oraz piosenek dla dzieci. Z okazji 85. urodzin kompozytora związanego z Polskim Radiem zaprezentujemy m.in. pierwszą symfonię Beethovena i skerco symfoniczne, poemat symfoniczny Dziki Gołąb, Las i Panna oraz polskie hymny wielkanocne. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 29 marca, godzina 19. Jak sportowa energia, to...